I ate your chocolate squirrel. You do what? I don't. How dare you? Nej, jag vet inte ens. Jesus. Hej och välkommen till... Nej. Förlåt. Förlåt. Vänta lite. Kom bara. Vänta lite. Nej. Så bara styr det. Välkommen till Nördliv, en podcast om nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2017-06-10 och detta är avsnitt 123. Jag heter Carl, det är jag som ska vara i värld och med mig så har jag Fredrik, Max och Rob. Välkomna, välkomna. Ja, tack. Thank you. Då ska vi se. Dagens avsnitt här, vi ska prata lite Injustice 2. Fredrik ska bekänna sitt beroende kring Factorio. Nyheter, så det var väldigt kort den här veckan, men det har med lite med Adam West och lite detaljerat kring CD Projekt Red när man ska bli utpressad omkring. Veckans diskussion, så här passande nu när E3 går av stapeln om bara någon timme så här, nu när vi spelar in, så ska vi diskutera lite mer allmänt om vad gör en mässa bra. På övriga nödvändigheten ska vi prata om The Mummy med Tom Cruise, som jag, Rob och Fredrik vart och sett. Och sen ja, rundar vi av i vanlig ordning med lite lyssnarfrågor då. Men vi börjar med den vanliga obligatoriska frågan, och det är ju hur står det till med alla här idag? Jag mår som en lax. Ja. Är det bra eller dåligt? Alltså bra. Det är bra. Det är jättebra. Fråga Danny. Eller fråga inte Danny, han är alltid lax bara, förstås. Ja, han var lite sjuk nu också. Det var därför han inte var med. Ja. Det är därför vi har samma gäng som förra veckan. Alla hål rann ur. Det var väl lite lite väl grafiskt. Hur vet du det förresten? Ja, det var bara kul att säga. Jag tolkar Max tystnad som förtvivlan och att han blir äcklad. Så vi, istället för att prata om saker som kommer ur hål, så tycker jag vi pratar om spel. Och jag hoppar på det som jag är mest intresserad över, och det var ju jag som fick Fredrik här då, eller ja, han gjorde det lite själv och fick Fredrik att spela för Factorio här förra veckan. Så Fredrik, hur har detta gått nu då? Ja, jag har ju suttit lite grann i veckan, jag började ju lördags, så jag har kört några timmar. Några? Snart 60 snart, 55 typ. Alltså det här spelet är ju som en drog. Alltså jag fattar inte hur man... Alltså de här utvecklarna, de måste ju tjäna pengar som babianer Factorio i urskogen. Factorio kom ju förbi 1 miljon kopior för inte alls länge sedan här nu. Så ja, det är ju sjukt beroende framkallande. Vi har ju, som sagt, vi har ju pratat om det här i föregående avsnitt. Jag menar, vad det handlar om, du bygger upp typ en fabriker helt enkelt. Ja. Så ska du bygga och producera, och du ska göra det så mer komplext hela tiden. Och det är liksom alla settlers på det sättet att du skapar en resurs som ska gå till en annan för att skapa en resurs och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, och det tar ju alltså, aldrig slut, känns det som. Jag satt i 4 timmar igår, hoppade in i min lilla tank, åkte längst upp, körde över några nästen av aliens. Fick typ 300 aliens efter mig och åkte tillbaka igen till min bas. Och långsamt men säkert såg jag att hälsan på tanken långsamt gick ner. Tills den var på det, det var liksom inga, den går så här rödbar så här på något sätt. Och det var liksom helt tomt. Och då kom jag in och gömde mig bakom alla mina turrets, och den sköt ihjäl varenda jävel. Jag fixade min tank och så åker vi upp igen. Ja, ser vi. Åh. Man, det enda man får från dem är de här utomjordiska artefakterna som du kan göra om till en slags, vad säger man? Ja, de kallas ju research science packs, kallas de ju. Det är till för att man ska stoppa in i ett laboratorium så de kan... Precis. Men man kan också bygga grejer med dem. Så det, yes, och det gör jag för fullt. Alltså, jag testar allt med... Man kan säga så här, man märker ju nu, och det sa ju du till mig, ja, men det blir lite så här, man testar först i början, man vet inte riktigt hur det blir, så min... Mitt lilla bygge ser ju för jävligt ut. Jo, säkerligen. Tack. Jag kollade här om dagen och det kan jag instämma på. men det är kul. Ja. Liksom. Jag sitter där och just nu sitter jag jag leker med tågen. Mm-hmm. Man får leka SJ själv. Alltså. Man kan ju göra så mycket coola grejer. Alltså, det är väl alltså, med tågen man kan... Det första jag gjorde var att bli påkörd. För att det fanns ett achievement för att bli påkörd. Den har man ju åkt på också. Hoppat ur och blivit påkörd av tredje tåg. Oh. Men liksom man bygger upp det här tågsystemet och ska åka runt och plocka upp resurser och så åker runt. Fast jag har inte kommit underfund riktigt med att sätta ut de här stoppljusen. Nej. För att det ska funka ordentligt. De hela tiden någonstans som full med heller. Så att... Nej, tågjävlarna åker in i varandra i alla fall. Jag bara, men fan ska jag behöva göra det manuellt eller vad är grejen? Jag vill att det ska bara... Precis. Man vill ju att det ska fungera, men man får ju verkligen kämpa för det. Så att... Men det är just den där strategiska aspekten av att du ser att okej, på den här platsen så minar vi kol som i sin tur går ut till det här ledet. Och där står det automatiskt armar som lägger i en låda. Och sen kommer det här tåget och så lastas det alltså automatiskt på. Och den har en 30 jag testar med 30 sekunders intervaller. Och så åker den iväg och så lämnar den av och så går det vidare till en annan sak. Och där bygger de... Så åker in i... Plast. Ja, bygger plast eller så åker in i sån här, vad heter det, boilers, alltså för att generera ånga som i sin tur går in i ångmotorer som, eller ånggeneratorer som genererar ström. Jag tänkte nu, för man kan ju bygga så här solceller och skit. Mm, kan man. Jag tänkte, jag ska skita i det och se hur långt jag kan ta det med bara så här. Det blir ju ett kretslopp ändå, för om du bara kör med kol, men om du kör... Du tar ju elen från vattnet, värms upp och sen så kan du ta kol längre bort, så här mina kol som går ett band ner tillbaka till den här som värmer upp vattnet, så den behöver ju kol och den skapar el igen som i sin tur driver då för de som harvestar kol och så går det runt så. Just det. Så det är smidigt liksom. Det är bra. Så jag tänkte, då rent teoretiskt borde jag ju kunna klara allting på bara kol. Alltså i absoluta grunden vad gäller att få elen. Så jag tänkte att jag ska testa på det. Kol är ju definitivt ingen bristvara så man kan komma väldigt långt på bara kol. Mm-hmm. Sen, så i senaste uppdateringen så la de ju till kärnkraftverk och sådär. Så det kan bygga Forsmark istället. Ja... Ja, det här nyligen så fick jag äntligen fram de här robothusen. Det är små robotar man kan bygga som åker runt och de tar ur vissa lådor inom ett visst område och så. Det är lite mysigt, de flyger runt där. De kan repära också. Ja, ja alltså... Om man är, alltså det här spelet är ju helt sjukt. Jag la ju bort det under veckan för jag tänkte, nu ska vi... Nej! Nu får du fan vara noga. Alltså jag har spel att recensera. Jag kan inte sitta här och spela för nöjes skull. så så jag fick lägga åt sidan. Men nog fan satt jag där efter jag hade kört ett annat spel i x antal timmar. Så tänkte jag, jag ska bara bygga lite grann där. Ska bara göra den här lilla grejen. Ska vi se hur mycket bättre det blir. Och sen så var klockan 4 på morgonen. Jag tänkte, det här är inte normalt. Man kan inte sitta upp så här sent. Det går inte. Jag tycker det är ganska normalt, men okej. Ja, det tycker du ja. Men jag måste ju upp varje morgon och så lämna en unge i skolan typ 7:30. Ja, fast du kan ju åka hem och sova igen efteråt. Fredrik, om du gör så här, om det blir som att du går och lägger dig efter du har varit och lämnat ungen på skolan, då blir det ju bra ändå. För då kan du sova medan de är på skolan. Och så. Ja. Du inte, måste nu hämta dem också. Ja, det med. Men annars har jag tagit en kompromiss här att när jag har lämnat mitt barn så jag har åkt hem. Och så har jag spelat Factorio istället på morgonen. Man måste ju maximera dagen. För det har jag ju lärt mig i och med Factorio. Att det gäller att maximera. Det gäller att öka produktiviteten. Mm. Alltså om man är helt galen i så här. Varje liten. Okej, jag ska maximera här för att få fram så. Det ska vara liksom piffa här lite. Och det ska vara liksom gräva fram lite resurser hit och dit. Och samtidigt skjuta ihjäl någon jävla alien om man så vill. Alltså det är ju, det här är mumma alltså. Det är mumma. Och då är det bara early access. Ja. Lyssna mer på förra avsnitt så får ni lite mer där. Så det räcker för mig. Ja, på det här fantastiskt. Spelet. Men Fredrik, jag tycker du har inte pratat tillräckligt mycket. Mm. Tycker jag då. Så du ska få prata lite till om spel som heter Injustice 2. ja, där tänker jag att jag ska bara säga lite så här första intryck. Jag har inte kört för tillräckligt mycket än. Cirkus 2-3 timmar, 4 timmar. Ja, något åt det hållet. Ja. Och jag har börjat med storyläget. Som den faktiskt har en ganska gedigen sådan. Alltså det här är en sån här, det kallas Everworld som jag minns, om jag minns rätt. Det vill säga ett scenario där i det här fallet, det är ingen spoiler för det hände i förra spelet egentligen. Superman har ju blivit elak kan man säga, så på grund av att Lois har dött. Så han hade gällt Jokern bland annat, vilket i sin tur skapade 2 olika läger bland hjältarna då. Och det är där du kommer in som Batman då för att ta reda på hur får vi faktiskt Batman att komma över till den goda sidan igen. Vad har hänt här? Så det är mycket story, det är bra kött på benen, och gillar man DC alltså, så är det här är någonting för filmen att faktiskt kolla på lite. Mm. Men då är det alltså en egenutvecklad story. Det finns inget källmaterial direkt så som de har tagit. Jag vet faktiskt inte. Jag kan hoppa in här faktiskt och säga att det finns. Jag tror det var i samband med första spelet så har de gjort en serie då. Som är just... Det var en companion, var det? Ja, en companion. Mm. Det är en hel drös med serietidningar som, alltså, som är då storyn som leder upp till första spelet. Så att den, och jag har läst... Och den är då, de delar upp den i år. Så det är första året, sen andra året. Jag tror det är typ... Jag kommer inte ihåg hur många år det är meningen att det ska vara. Men det ska vara typ 5 eller något sådär, tror jag. Mm. Och jag läste upp till år 3, tror jag. Sen så tappade jag bort, för jag läste online. Och jag tappade bort för att jag var någonstans och lite sånt där. Men storyn är väldigt intressant faktiskt. Den är väldigt... Jag tycker den är väldigt intressant uttänkt. Och det är mycket karaktärer. De har med en hel drös med karaktärer liksom från DC-universumet som dör hit och dit också. Och sånt där. Så att, gillar man DC så tror jag att det är värt att plocka upp. Men absolut. Ja, men spelet, och det, som sagt. Det är jätteintressant faktiskt att de klarar att få in... Det här nu, det är som förra veckans, eller förra när det var den här med fördomar inom gaming. Att det är många som tänker... Ja, men, fighting-spel, de behöver egentligen bara fokusera på, och där kan ju du intyga på Max, de behöver bara fokusera på fightingen. Men nej, det är inte så. Det är väldigt många som har en väldigt tjock och fet story faktiskt som ligger där i bakgrunden. Ja, det var det som Mortal Kombat 9 blev så populärt, för det var jättemånga som spelade det här spelet som inte spelade online överhuvudtaget, och det var väl därför det går så dåligt för Street Fighter 5 också, för när de släppte spelet så fanns det ju bara online multiplayer för länge. Det är ju alla hardcore fighting som bara liksom bara kör online. De hade ingen story mode eller ens arcade mode. Precis. Och då, det gick ju väldigt dåligt för dem. Mm. Ja, nej, men om vi ska säga någonting mer om storyn, det är egentligen så börjar det med Supergirl kan man säga, med att hennes planet då, samtidigt som man får följa henne och hur hon skjuts iväg från planeten genom att Brainiac har kommit för att förstöra hela planeten. Och samtidigt så ser man då vid sidan om hennes skepp när hon skjuts ut från planeten, såklart, så är det ju Kal-El, alltså Superman då liksom. Så, och där börjar det hela. Så hon är ju en centerpiece också i det hela. Men storymässigt, hittills det jag har kört, är väldigt intressant. Rent fightingmässigt då, om vi ska gå över till det. De har ju ett ganska, jag skulle inte säga standardiserat, det är ju väldigt bekant då. Det här klassiska gör ju kombinationer som ner, framåt och samtidigt trycka på A. Liksom, sådana här klassiska liksom, moves som fanns typ alla Street Fighter. Väldigt etablerad spelstil eller man ska säga. Det som de har då utöver det, att de har ju super moves som man kan, du laddar upp då. Och det här påminner en hel del från Mortal Kombat då. Det är ju inte så konstigt, det är samma utvecklare tror jag. Det blir ju verkligen en over the top scen då när du som till exempel Batman, han när han gör sin supermove, då ringer han in sin så här bat plane eller vad den heter, som skjuter och tar den här elaken du slåss mot eller vem det nu må vara upp i himlen, längst upp bland molnen. Och släpper den. Och sen så vänder planet och åker neråt. Och pepprar skiten ur den där. Och en raket. Så att den drämmer i backen. Och det är en supermove han har då liksom. De tar verkligen utnyttjar scenerna liksom. Dels så har de också den här. Jag vet inte vilket spel. Är det tecken eller vilka det är. När man kan, du sparkar till någon så att den åker ur scenen, så kommer man till en ny scen, en ny plats. Mm, ja, det är sån här, det är en del av en tecken gör också det att du kan till exempel ha en balkong, att sparkar du någon mot räcket så kan liksom det här räcket gå sönder och ramla ner, så kommer man till en ny plats som är nedanför den balkongen. Precis, då. Så är det här också. Du har flera steg till exempel som du kan slå iväg personen liksom, så att du kommer till en ny liten arena liksom, så fortsätter du att slåss där. Det känns väldigt nice. Och det roliga i det här tycker jag att det är så, vad ska man säga, det är så feta jävla smällar hela tiden. Det är verkligen så här, det är inte som att lite så här jabbande, utan det är verkligen så här boff, och det bara flyger till och marken rumblar liksom och så där. Det känns verkligen i varje smäll. Och sen då att man kan ta till också, om man vill kan du lyfta upp en bil och slå den i huvudet på Superman liksom, om det skulle vara så. Så det, dels har du miljöerna som är väldigt välgjorda. Du har ett, om än så länge där jag har kört, jag ska ju köra mer, så känns fighting, alltså själva hur den är uppbyggd känns ju ganska bekant, och det är ju bra på ett sätt då, men kanske lite tråkigt om inte vågat göra något nytt, men man får se de här supermosen och miljön och så som kanske är uspen i det hela. Sen har du ju sjukt många karaktärer också. När du kör sån här singel, alltså när du inte kör story mode. Mm. Det är ju verkligen jättemånga filurer. Mm, men det kommer ju från att systemet är ju inte jätteannorlunda från Injustice 1. Så att de hade ju ganska många karaktärer där, så att de behövde ju inte designa allting från grunden i alla fall. De behövde väl uppdatera många bara förhoppningsvis. Precis. 28 stycken spelbara karaktärer har det. Så det finns gott om det, och det kommer komma, tror jag, 10 till. Jag tror, ja, det är 10 nu, till. I senaste DLC:n, kommer jag inte ihåg, vad heter han? Red Hood heter han så. Ja, precis. Han Red kom Hood. Och sen så två till som jag inte kommer ihåg. Mm. Så det har en del. Jag tycker initialt har den ju, det är ganska intressant storymässigt. Jag har inte kört någon line än. Alltså, det räcker väl att säga så egentligen. Det är väldigt det gott första intryck, låter det som, måste jag säga. Det, absolut. Det verkar som att det finns ganska mycket där att gräva fram. Alltså, man är färdig med single storyn och sen kan man köra nöta multiplayer om man skulle vilja det. Mm. Det ska bli kul att testa lite olika karaktärer. Jag har kört mestadels som Batman än så länge. Okay. Det är favoriten än så länge. Du har ingen annan som du är sugen på att vilja köra. Det här man följer i storyn. Ja, det är enklast egentligen. Det är så. Ja, ja. Jag kan hoppa in och meddela för de som är intresserade av just bakgrundscomics till just Injustice. Heter den Injustice Gods Among Us. Heter de. Och de är uppe i år 5 nu, vad jag ser, i senaste issues eller något sånt. Så det är bara att kika på det. Jajamän. Då så, men det rundar av Spel i fokus då, och då är det dags för veckans spelnyheter, eller ja, nyheter i all allmänhet, nördnyhet kanske man ska kalla det. Det är Rob som ska hålla i tyglarna där, så jag kastar över bollen till honom. Ja, men tack, det är jag som är Rob. välkommen in i matchen här, Rob. Tror jag ner. Denna vecka, glas. I nyheter heter det bara. Så har vi CD Projekt Red, de spelutvecklare som håller på med Cyberpunk 2077, deras uppkommande spel. Och de har då fallit offer för en sån här, jag vet inte om det är en, det står inte riktigt, men det är de, någon individ eller individer har fått tag på filer från spelet då. Och håller nu på och då håller de här då ransom, eller vad man ska säga. Håller de gisslan, håller filerna gisslan. De håller filerna gisslan, precis. Kom inte nära, jag skjuter den. Nej, men de, det är kom de här, inte nära, de klickar på delete. Det är väl det de vill. Men. Ja, nej, det här är det att de håller dem gisslan. Antingen så ja, gör de som de säger, som de här utpressarna säger, eller så kommer de släppa filerna på internet då. Så alla får se. Och de, men de säger dock i den här posten de la ut på Twitter i alla fall, att de här dokumenten och filerna är då relativt gamla och representerar inte spelet som det är i dagsläget. Så att de, men de säger liksom att de kommer inte gå med på vad heter det, deras, den här utpressningen. De kommer inte göra något, de kommer inte gå med på vad de vill ha för någonting. Och de säger till fans då att om ni vill se vad spelet faktiskt är, så vänta tills det kommer istället för att titta på de här gamla sakerna, för de representerar inte spelet som det är i dagsläget. Så ja, vad tycker ni om det här? Det är skitdåligt. Ja, jättetråkigt, men å andra sidan så är det ju bra av CD Projekt Red att de inte slösar energi och resurser på att göra som utpressarna vill då. Så att, tråkigt att det finns. Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att såna här saker händer ens. Det är så det känns så onödigt. Jag förstår inte varför. Det är mycket som händer så. Jo, pengar, tror att de kan pengar, få. Pengar. De är dumma i huvudet. Det är inte mer så. Det var ju perfekt den här sättet de gör. De går direkt public. Mm. På en gång. Via Twitter. Precis. Vad säger som det är. Vi kommer inte betala ut det. Om ni får ut informationen, fine. Då får ni ta det som att då är det gammal information och det gäller inte. Ni får hålla andan eller bara... Ni gör som ni vill, men så är det. Ja, för de säger att håll er undan från information som inte kommer direkt från CD Projekt Red. Så... Mm. Vi får ju se vad som händer helt enkelt med det här. De tog luften ur utpressarna direkt där. Jo, nej, men precis. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att hantera det här på. Att liksom visa upp front och liksom säga nej, vi kommer inte gå med på det här. Och men om ni tittar på de här grejerna, fine. Men det är inte liksom det vi vill visa er. Så att jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att göra det på. Sen i vissa fall så kanske inte det går att göra riktigt så här heller. Men jag tycker bara det är tråkigt att sånt här fortsätter, för att vi hade ju någon, det var ju någon sån här grej för någon vecka sedan eller sådär också, eller om det var en månad sedan, där det också var en sån här utpressning. Det var en film, vad var det inte det? Fan med det, det var någon studio som filmade fått, som de höll på och skulle släppa om de inte fick massa pengar eller något sådär. Jag tycker det är så tråkigt när sånt här händer. För jag tycker inte det är representativt av vad folk är rent allmänt. Men, nej, de är ju faktiskt värre, då har du rätt. Precis. Vi är ju såna hemska individer. Oh ja. Och med det så går vi vidare till nästa nyhet. Perfekt segue alltså. Ja, kommer någon riktigt uppmuntrande nu, Rob? En riktigt glad nyhet. Ja, jag ska försöka. Alltså det beror ju på vem man frågar, det finns ju de som... Ja, precis. Nästa nyhet, vår andra och sista nyhet är då att Adam West, som var den originala TV-Batman, han är död nu. Han dog igår av leukemi. Han var 88 år gammal dock, så att... Det är väl inte allt för sorgligt om man... Det är roligt, för varje gång när någon kände som går bort så nämner vi, ja, men han blev bara 50, så det var ju så sorgligt. Ja, men den här personen, han blev ju 91, så det var väl okej att han gick... Ja, men alltså det handlar ju lite om att är man så pass gammal liksom, som Christopher Lee till exempel, han var ju bara 90 bast eller något sånt där när han dog. Väldigt. Ja, och han hade ju levt ett väldigt fullt liv, ja. Liksom det finns inget som har tagits ifrån han, så att säga. Nej, precis, men om en som Robin Williams liksom, han var vad 50 någonting tror jag. Och han hade ju säkert kunnat haft det ytterligare en 40 år liksom med en väldigt intressant och bra karriär att fortsätta liksom. Och det är det som är tragiskt. Och så är det ju med alla människor. Det är inte bara kändisar, men det är väl de man pratar om mest på det här sättet. Men även om en nära person till dig skulle dö när han är liksom 52, så skulle det vara tragiskt gentemot om en släkting till dig skulle dö när han är 93. Liksom. Det har haft sitt liv. Det kom till sitt slut. Snarare än att det avbröts mitt i. Men ja, som sagt. Men om vi går tillbaka. Ja, som sagt, Adam West. Han, som de flesta känner väl till honom från Batman från 60-talet. Den väldigt campiga Batman-serien med Sharkspray. Han hade en bat-item för allting, typ. Bat-spray, ja. Och så vidare, och så vidare. Ja. Nej, nej. Det är tråkigt att höra, men han var också, han gjorde också rösten till Mayor West i Family Guy. Som också hette Al. Den var sig själv liksom, fast otroligt skruvad. Ja. Jätte... Alltså det är ju, vi får ju tänka, det är intressant du sa det, som alla känner till honom som är som Batman. Jag tror inte faktiskt det är alla som gör det. Det var en serie som kom på 60-talet och gick reruns på 80-talet. Ja, nej, så jag tänker med just med internet. Jag tänker att det är nog många som tänker, han från Family Guy, han dött. Fan vad tråkigt. Lite så. Ja, fast jag tänker ju med, just i och med internet så är det ju, det finns ju hur många sådana här Batman-memes som helst med just Adam Wests Batman. Så att jag tror att alla har någon kunskap över honom mer eller mindre i alla fall. Säkert, man tänker, ja men det är Adam West Batman eller att det är knasiga 60-tals Batman. Jo, men alltså jag menar på att folk känner jag till jag tror inte det. Det är alla som kopplar det, ärligt talat. Ja. Ärligt. Nej, men om man det säger det är nog det, lätt för oss att anta något sånt. Men nu går vi ifrån här. Att han dog i leukemi, det är ju jättetråkigt. Det kan inte ha varit roligt så här snabbt också. Men det stod... han fick ju en lång karriär. Han var ju verkligen en kultskådis. Mm. Liksom. Och han var väldigt omtyckt. Och hade en humor som var helt spot on. Mm. Han gör ju narr av sig själv i Family Guy. Det är inte alla som har hade den distansen att kunna göra det. Så det är jättestort kudos verkligen till Adam West och verkligen stort tack för allt som han har gjort. Jag vet inte vad mer man kan säga riktigt. Mycket mer än så. Men Rob, det rundar väl egentligen av. Ja, det var inte mycket till nyheter den här veckan, men det var ju någonting i alla fall. Över till dig, Carl. Ja, det för oss in på veckans diskussion här nu. Det var ju så att vi fick in en liten fråga då. Frågan var ju mest vad vi tycker, vad gör en mässa nu som E3 som pågår typ nu, börjar alldeles strax. Vad är det vi ser i en mässa, vad önskar vi, vad gör det bra, vad gör det mindre bra, vad vill vi se och vad vill vi helst inte se? Liksom. Mm. Jag vet inte, har någon ledande ord eller ska jag bara hoppa rakt in på det så att säga? Ja, alltså... det var Magnus för övrigt som hörde av sig. Stort tack för mejlet. Och han skriver, vad gör en bra show? Vi tar det som en första punkt då. Vad gör en bra E3-show för att förtydliga? Jag skulle nog säga att showmanship tillsammans med bra reveals. Liksom. Ja, jag kan väl hoppa in direkt och säga så här. Alltså jag kan förstå varför man vill ha så här, någon som presenterar typ. Jag hoppar direkt och tänker på Aisha Tyler som gör för Ubisoft, eller om man tänker på Day 9 TV som gör PC Gaming show. Men jag personligen bryr mig inte så mycket om de personligheterna och sånt där, jag kan släppa dem. Men det som jag, om man tittar på förra året till exempel, och det som jag såg gjordes bra var ju när de visade upp rent gameplay. Jag tänker speciellt, fast det blev förra året då, men jag tänkte speciellt när de visade upp Fallout 4. Då var det liksom bara ren och skär gameplay här, varsågod, titta. Och det är ingen som sitter och ska spela tillsammans, det är ingen video där de sitter och fejkar voice chat eller sånt där, vad som helst, utan det är bara liksom ren och skär gameplay och det är ny reveal efter ny reveal och sådana saker. Så det är väl vad jag personligen tycker. Sen kan jag förstå varför man tycker det är, till exempel Aisha Taylor är rolig och så. Men jag kan nog tycka att om du inte gör en underhållande show, då, jag menar, se på Sony. De har sina kära japaner som kommer upp på knacklig engelska, eller för den delen på ren japanska så är det någon som bara översätter. Och det är liksom, det är ingen personlighet, ingenting. Och även om de visar gameplay så tänker man, ja, det är väl kul, men de kunde ha gjort något av det. De står inför kamerorna för 100 miljoner plus människor och de gör inget med det. Ta tillfället i akt. För det är ju inte bara att de, tänker jag, att de promotar sina spel. De promotar ju sig själva. De promotar Ubisoft. Folk tänker Ubisoft, då tänker de har Aisha Tyler som är en gamer-tjej som är skitrolig. Hon är en jättestor personlighet. De har varierat innehåll. De har en sprudlande färgsprakande show. Men sen har vi Sony och de är skittråkiga till exempel. Det fastnar ju sinnet hos folk. Så är det ju bara liksom. Så jag tror att göra en bra show, det gäller att ha en balans. Självklart vill man ju ha gameplay. Det är ju vad alla gamers vill ha, tror jag. Jag tror det är jag tror alla här kan säga gameplay, gameplay, gameplay. Men utöver det, vad gör en bra show? Jag tror det. Då ska man visa att man vill någonting. Man vill mer än bara liksom visa gameplay. Och inte försöka krysta fram någon humor heller. Att någon gammal 40-plus... Självklart ska du försöka kännas naturligt. Ja, inte någon 40-plusare som försöker skämta och vara med kidsen. Liksom. jag tycker att det handlar väldigt mycket... Uppskattar inte jag. Jag tycker det handlar väldigt mycket om energi också. Mm. Och det är där som vi har Aisha Tyler liksom i Ubisoft, det är att hon, även om när hon inte presenterar någonting, även om hon pratar med utvecklarna och sådär, tillför hon en viss mängd energi till showen, och hon drar ut den i de som pratar också. Och hon är energisk liksom och vill veta och är liksom... Är inte det viktiga där egentligen? För om vi säger så här, om du har Aisha Tyler, vill säga, du har en person som är en gamer faktiskt, som hon faktiskt är. Och sen har du en som inte är en, som är en tydlig så här PR-mupp bara. Det är så tydligt för oss att förstå att om den här personen är... För alla sådana här är ju så här jätteentusiastiska och så. Men hon bara, jag är ju med i Watch Dogs. Ja. Det här är skitcoolt. Jo, nej men liksom... Hon är, så, jag tror att... och då, hon är en gamer och det hjälper jättemycket till. Ja, men det är det jag menar liksom. Det är just den energin som hon tillför. I och med att hon är en gamer så hon är... Det är inte den här fejkade typ av energin, liksom den här entusiasmen liksom som kommer. Och det är den som kommer fram väldigt mycket just med henne till exempel. Och det är ju också... Det har ju varit några andra också. Till exempel när man har... Vad fan heter den? Från Bethesda. Ja, vad fan heter han? Ja. Är det Howard? Todd Howard. Han är ju också lite så. Han har inte riktigt samma energi, men han har också det där passionen ändå som märks av att liksom, det här är någonting jag brinner för, det här vill jag visa upp för, jag vill liksom visa de här grejerna för er. Precis. Och det är verkligen, det är någonting som är extremt viktigt. Jag vill inte liksom fortsätta klanka ner på Sony här, men alltså deras show har verkligen saknat den biten. Alltså Sony, om man tar bara Sony och Ubisoft som exempel, de siktar ju verkligen på två olika vad ska man säga, två olika typer av känslor eller atmosfär, om man ska säga. Sony, det var orkester och det ska vara så himla pampigt och fint och rött vin vid sidan om och sådär. Medan Ubisoft har ju sina poänger också förstås. Ja. Medan Ubisoft var dansande giraffer liksom. Det är, Jag tycker inte att nödvändigtvis det som du säger om Sony behöver vara någonting som behöver ändras eller något sådär, men de behöver på något sätt dra upp det lite. Som Fredrik nämnde, liksom, inte ha massa japaner som går in och inte pratar engelska. Liksom. För då kan de lika gärna inte vara där, tycker jag i så fall. Om de ska ha någon som översätter vad de säger liksom, och sånt, då tycker jag att då kan de lika gärna inte vara där i så fall. Då kan de bara ha någon som kommer upp och pratar engelska. Det är väl lite av en fråga om att safea också, antar jag. För det som Ubisoft gör, det är ju verkligen hit och miss också. Jo, definitivt. Som dansande giraffer och allt det här. Men... Det finns grejen att det blir väldigt... Jag tror att poängen där till viss del, förutom att de förmodligen vill göra en show av det hela, så är att det bildas ju förmodligen två läger där. Och är det någonting som skapas så är det ju diskussion. Ja, men vad tyckte de om deras show? Ja, men de har dansat en giraffer. Vad är hela grejen med det? Och så snackar de, men vad var spelen då? Så bubblar och bubblar och bubblar. Det skapar diskussion. Men om, när någonting är helt personlighetslöst, vem pratar om det då? Ja, alltså jag känner liksom att de kan visa upp hur mycket gameplay som helst liksom, men jag menar, det är ingenting som det kan man ju lika gärna gå till YouTube för att kolla. Varför ska jag sitta och titta på E3 för det i så fall? Oh, jag får se, ja, jag det får, är väl lite där som är poängen. Jag får se det kanske en 20, typ 2 minuter innan jag kan se det på YouTube liksom, eller whatever liksom. Men varför ska jag åka till E3 och vara med? Varför ska jag sitta och titta på det live 4 på morgonen liksom? Varför ska jag göra det när det inte tillför någonting förutom... Det är inget extra. Det är inte det här lilla... Det är inte minten på kudden liksom. Det är inte det där lilla extra som tillför. Mm. Som gör att man verkligen vill sitta 4 på morgonen och titta på de här showerna. Och det är där som sagt, som Ubisoft till exempel, Bethesda också, har ju också gjort väldigt bra ifrån sig program. Jag tycker att de förstår det där lite showmanship, att det ska vara lite det där extra med, för att folk verkligen ska vilja titta på det. Ja, det är ju en... Nu är det bara vi som pratar. Jag vet inte, vad tycker du, Carl och Max? Vad tycker ni? Vad gör en bra show? Ja, det, jag tänker bara, liksom, vad skulle vara roligt? Det är klart att de behöver någon som styr det hela. En presenter, om man säger, liksom, som, för det måste ju vara någon som tycker om det. Men det är ju sant för alla evenemang, om man säger, då du har någon står på scen. Du måste ha någon du tycker om att lyssna på. Och jag skulle nästan kunna dra det så långt att, jag menar, i det här fallet så behöver du behöver någon med humor. För jag tror inte det här, den här liksom CEO-personen som kommer upp verkligen och säger att ja, nu ska jag förklara för er och det går mycket bra för oss ekonomiskt och vi är mycket glada att kunna presentera den här nya titeln. Så vill man ju hellre ställa ha något som faktiskt är roligt, någon som kan skämta. Man vill ju ha lite här, nästan lite så här inside jokes om gaming för att veta liksom att man är liksom, ja men det här är en av oss som presenterar och man känner sig en i gänget. Men när E3 är så jäkla stort så förstår jag också att de som sitter högst upp och äger företaget måste ha sitt säg i det också. Så jag förstår ju svårigheten ibland att de vill ha liksom, det måste vara ett väldigt, väldigt bestämt skript. Du kan inte bara gå och improvisera och bara vara sig själv, utan det måste följas och vi vill veta att ta det säkra kortet som nämnts tidigare här då. Men sånt som jag tycker var lite häftigt som sagt, det är ju det här med som Sony hade då, jag tror det kan göras väldigt bra med liksom live musik för att göra det lite mer speciellt att vara där. Så vore det ännu roligare om jag vet att det är väldigt, väldigt svårt, men att liksom kunna spela musik till gameplay och trailer som kanske visas och sånt där. Om du hade att live-orkestern körde, det skulle ju vara lite lite häftigt på sätt och vis, men det är som sagt... Det är inte dåligt. Det handlar om att göra en unik upplevelse, verkligen. Ja, det är ju det det handlar om, en unik, någonting som får folk att tänka om, wow, det där har jag inte sett eller hört. Jag tyckte det var lite roligt, för Sony hade, det var Sony som hade det förra året. De hade liksom så här, orkester och de hade liksom, varje gång någon gick ut på scen så hade de en liten så här, musiksnutt som spelades upp och lite sånt där. Jag tyckte det var så roligt för att varje gång någon gick ut på scen så hade de en lite musiksnutt, men den lät så sinister, gjorde det. Så det var lite som att spela Imperial March varje någon gång gick ut på scenen liksom. För jag kände, okay, Sinister Sony. Ja, men, jag är säker på att jag tweetade om den så där, som man går tillbaka, men varje gång de gick ut på scenen så spelade de upp en väldigt så här sinister musiksnutt. Så det kändes som att okej, nu kommer Imperiet här. Nu kommer Darth Vader ut på scenen och ska liksom förföra folket liksom på att någon magisk säger. Det kändes liksom som att okej, här har vi nästa så här, Evil Empire som håller på att byggs upp här. Och jag fick bara bilden av att Darth Vader kommer ut till en publik och ska förföra och bara, hey there, how you doing? Wanna go and come back to my place and check out my lightsaber? Yes. Ja, nej, men alltså, jag tycker sånt kan göras väldigt bra och jag tyckte det var roligt ändå. Så att de gjorde ju den biten bra ändå. Jag är säker på att de visste vad de höll på med. Det måste de ju veta, känner jag. Att de visste att det lät väldigt åt det hållet. Inte en så här lätt musiksnutt, utan den var väldigt tung och liksom... Ja, lite sinister liksom på det sättet. De måste ju veta vad de höll på med. Jag kan inte tänka mig att de inte såg det. För de körde ju med det resten av showen. Det var inte sånt som ändrades under showen. Liksom. Så att jag tror att, och vad pratar jag om det som Fredrik sa liksom, sådana saker får ju folk att prata om det när det är lite roligt och speciellt när de kan ge lite av sig själva också. Och det är ju den absolut bästa biten tycker jag. När de kan bjuda på sig själva såna grejer som Naughty Dog har ju ett jättebra exempel på det där när de, vad är det, 2 år sedan när de visade upp Uncharted 4. Och det vart en liten sån här, en liten glitch där Nathan Drake, han kunde inte röra på sig. Så de var tvungna att starta om den sekvensen då, så han kunde göra det. Och de bjöd ju på det hela genom att sen göra ett achievement i spelet. Där om man gjorde exakt som de gjorde i E3-presentationen så fick man ett achievement. Det var jättebra, jag gillar såna saker. Och det var inget liksom så här, oh, nej men sorry. De bara körde. Jag gillar sånt. Mm. Jag tänkte om vi snurrar på frågan med just, nu har vi pratat om vad som gör en bra show. Vad gör en show att bli väldigt dålig då? Alltså vilka saker man bör undvika helt så att säga. Mm. Det som jag tror nästan alla, då säger jag det först här, för då har jag sagt den så hinner ingen ta den. Det är ju folk som är där på ett skript och ska spela och fejkar så inåt. Alltså det är inga gamers som är där nästan. Visst, de kanske spelar lite spel, men det är inhyrda skådespelare. Och det är verkligen, det är så här, det är så... Visst, det kan bli så dåligt så att det blir bra ibland. Och då ser du ju de här YouTube-klippen sen på verkligen hur fejkat det är. Det är så... man ryser bara när man ser det. Jag kan inte titta på det. Var det förra året? Sea of Thieves också, eller typ Ghost Recon Wildlands förra året. Var det förra liksom året som de hade Snoop Dogg som var där och spelade? Just det, de spelade Battlefield 1. Ja, alltså sådana grejer. Nej. Zac Efron var där av någon jävla anledning. Ja, nej, men det är sådana grejer liksom, varför? Jag tycker inte det. Jag menar Snoop Dogg, okej. Okay. Terry Crews var ju där. Ja, men han... Han är ju helt... bananas. Han blir ju värsta galningen i PC, men det är en helt annan grej. Men alltså just Ghost Recon Wildlands som du nämnde, Carl, var den, är den som jag tänker på direkt när du säger det. För att jag trodde att det var in-game. Ja, alltså de håller på att snacka någon sån här låtsas militäriska och håller på att ta det på superallvar. Jag trodde att det var in-game. Jag trodde att det var liksom karaktärerna i spelet som pratade där. Men om man spelar i verkligheten så fiser man bara runt på sina jävla bilar och åker in och så här, det blir kaos och man skriker på varandra och det är så här, du buggar sönder. Folk som inte har någon aning om hur folk beter sig i spel. Alltså, jag tycker, nej. För att det där var jättefri. För jag har för mig att jag kollade på det med någon, det kanske var Danny och jag som satt, något sånt där. Och jag sa det, att alltså, ja men är det här in-game? Eller alltså, är det röst... Är det så de pratar? Och de bara, nej, det här är ju voice chat måste ju vara. Jag bara, men va? Och det vart ju uppenbart typ mot slutet av den här gameplay-game, men det var så dåligt gjort. Sånt tycker jag absolut kan fixas på bättre sätt. Sen är det ju också här de spelar live. Inte när de har voice chat och såna här grejer, men när någon ska spela live på scenen. Mm-hmm. Och väldigt ofta så är det ju inte live. Det är bara någon som står där med en controller liksom och ska liksom visa, låtsas spela. Eller personen i fråga som spelar då inom situationstecken är jävligt dålig på spelet i fråga. Fast det kan inte vara ganska charmigt i så fall. Om det är en person som faktiskt spelar och de gör fel eller det blir fel eller något sånt där. Det kan inte vara charmigt och lite roligt ändå. Men när det är så uppenbart att den här personen faktiskt inte står och spelar och de är bara där för show liksom, då tycker jag att men här har vi lite gameplay istället. Jag tycker det känns som en bättre lösning till det. Men jag tänkte på en annan sak som jag känner kan vara lite nu, jag vet inte om det är kontroversiellt eller inte, men ärligt talat, det finns som PC Gaming Show som låter sina utvecklare komma upp. Och de är ju mediatränade som en apa på steroider. Alltså de är skitdåliga. Alltså de vet inte vad de ska titta. De läser så innan till så man sitter och... jag kan inte titta. Jag stänger av det här. Alltså skit... Ta fram er PR-snubbe på företaget. Någon som faktiskt jobbar på företaget som har en bra... persona utåt. Ni behöver inte ha Sid Meier bara för han har gjort... Siv, han är skittråkig att lyssna på. Alltså det är ju så. Alltså, det finns personligheter som är kända på grund av vad de har gjort. Och det är jättebra, jättestor kudos. Men det betyder inte per automatik att de är intressanta att lyssna på. Man behöver ha lite... jag tycker de ska vara lyhörda inför. Okej, vem är det som ska prata om våra vägnar? Ta inte upp... Det var någon svensk utvecklare. Jag vet inte vem det var sist. Jag undrar om det var för den här Jarny, vad heter den? Det där svenska spelet. Det där Jarn, ja precis. Och han gick upp och det var knagglig engelska och han visste inte vad han skulle titta. Han var skitnervös och det är inte konstigt såklart. Men han hade inte tränat, han hade inte gjort något. Det kändes bara awkward. Jag tyckte jättesynd om honom, gjorde jag faktiskt. Ja, och det är inte den liksom effekten man vill kanske men nå. Men han var ju uppe på scen inför... massor med människor var han ju. PC Gaming Show är ju lite mer intimt där de sitter på en soffa liksom och lite sådär. Så där kan jag acceptera att de har kanske någon som inte är Just för jag för mig de hade med honom igen. Hade de inte det? Jarn, de utvecklade ingen på PC Gaming Show. Jag för mig något där. Men poängen bara jag ville få fram där var att just att försök att tänka över just de ni skickar upp. Vilken scener de kommer stå på, och är det någonting som de har karisma eller persona nog att ta? För du vill ju representera inte bara vad de visar, för de kommer ju säga förmodligen jag jobbar här och så, och det här visar jag, och så pekar de mot skärmen. Men under den stunden så kommer ju vi, det är ju vårt första intryck såklart. Så jag tycker de ska våga skippa ha programmerare på scen. Ja, alltså våga alltså, bara. Jag tycker just när det kommer till den stora scenen och sådana grejer liksom, just typ ja, men ta någon av de andra stora showerna, Ubisoft eller Microsoft eller EA, whatever liksom. Deras, då är det ju inför en hel publik liksom, ett helt auditorium fullt med folk. Apropå Ubisoft, vad hette den där, jag tror han var lead designer eller någonting, han som hade For Honor, han som hade Chat, han var ju absolut bäst. Alltså den snubben, alltså, han hade sån karisma. Och då var han ändå, och där hade de valt helt rätt, verkligen. Han ska upp på scen, den snubben. Ja. Men som sagt, just när det kommer till de stora scenerna, ta upp de som har ordentlig karisma och kan stå på scenen och hålla scenen liksom, där de håller scenen gisslan verkligen och står där liksom, det här är min. Sen är det ju självklart så att jag förstår, om det är en pytteliten studio, de har typ två, säg att No Man's Sky-utvecklarna kommer och det är liksom, ja, han är inte så bra, han lovar det mesta och det heligaste och de hade inte någon annan att slänga upp, fine. Ja. Men om man har resurserna så tänker jag... Jag tycker det kan vara värt att kanske inte ha dem komma upp ändå. Och bara ha någon presentera, okej, och här ser vi No Man's Sky eller något sånt där skit. Liksom. Mm. Behöver inte ha utvecklarna uppe heller. Du, vänta med det till typ någonting som just PC Gaming Show då, där du kan sitta på en soffa och fokusera på intervjuaren som du pratar med. För där kan du ha en lite mer intim sak. Och jag tror inte det är så många människor här i publiken där. Men vad tycker ni förresten om de här? För det är två olika sätt de har. Då har det bombastiska stora show-grejen, alla Ubisoft, Sony, alla de andra. Och sen har ni PC Gaming Show som har den här mer familjära tonen med att sitta i soffan, luta sig tillbaka, prata. Mm. Är det någon av de här, om ni måste välja en, vilken föredrar ni? Så, PC Gaming Show, det som riktigt går back för dem är ju att det är sällan något nytt som de visar upp. Alltså de har ju sällan något riktigt bra S i rockärmen så att säga. Om man tittar på Ubisoft, om man tittar på EA, så har de ju oftast nya stora grejer att visa upp. Så av den anledningen får jag väl välja kanske EA eller Ubisoft eller Microsoft eller så, de stora. Låt oss säga, om jag måste välja en, kanske Microsoft då kanske. Tror att i mitt fall så är det ju mer att just de E3 liksom för mig är ju de där stora bombastiska grejerna liksom. Och det är liksom coolt, nytt, wow och sen när det är klart så går jag vidare med mitt liv. Och då kan jag gå och titta på såna här mindre intervjuer och sånt där med utvecklare och sådär som tricklar ut i efterhand. Där de pratar och då känner jag att då vill jag hellre se det, för det är det som E3 handlar om snarare än PC Gaming Show där det är lite mer som en intervju än någonting annat. Ja, det känns som en talkshow mer som en show. Liksom. Ja, precis. Jahopp. Max. Max. Ja, jag. Ja, Max. Vi kan ta sista frågan som Magnus skickade här, så kan man sluta på det. Mm. Om ni bara kan se en show utifrån vilka potentiella spel som ska visas upp, vilket är det? Vilken är det? Mm. Ja, jag har redan sagt det. Jag får ta Microsoft då helt enkelt. Jag är inte med det. Max? Ja, nu vet jag inte riktigt vilka som har showerna. Jag har inte haft jättegod koll på E3 än så, men jag måste ju som ett Final Fantasy-fan så måste jag ju se vad som händer med Final Fantasy 7-remaken, om det kommer upp någonting överhuvudtaget, så att jag måste Sony ju säga det och Sony. Så svårt. Antingen EA för Star Wars eller Ubisoft. Ja, det blir nog Ubisoft. Ja. Mm. Då säger jag Bethesda. Wolfenstein. Ja. Jag tänkte Bethesda, undrar om de kommer med... Är det Wolfenstein? Det kanske inte är. Jo då. Jo, det är de. Det är de. Jag tänkte mer på om det kommer ett Elder Scrolls 6. Där har de sagt att det inte ska. Det ska inte, men det de säger de bara trollat, att det ska bli en överraskning. Ja, ja. Kanske. Men bra. Vi får helt enkelt följa upp på det här nästa vecka då vi ska faktiskt prata om vad som togs upp och hände på E3. Faktiskt hände på riktigt här. Så att, ja. Då sa det, ja, rundar jag veckans diskussion här och hoppar vi på lite film då i så fall. Och jag, Rob och Fredrik har varit och sett den senaste inkarnationen av The Mummy då, med Tom Cruise. Så att igen där, har vi några ledande ord så att säga, eller var ska man börja med premissen kanske? Jag kan säga så här att du får det låta som vi såg det tillsammans. Ja. Men nej, det var, Fredrik såg det för sig och jag och Carl gick och såg det. Ja, väldigt viktigt. Det skulle ju vara hemskt om Fredrik var och såg. Ja, nej, men alltså jag menar på att vi gick och såg det tillsammans, Carl, satt och höll handen och hade det mysigt liksom. Så att, om du får dig att sova bättre om natten så kan du tro det. Okej. Okay. Ja. Vart vill du komma med den här informationen? Ja, nej, jag tänkte bara vara viktigt att ta upp. Ja, så sant. Okay. Ja. Mm. Det tappas på ett helt enkelt. Premissen av filmen. Tom Cruise. Ja, vad fan. Nej, det tappar jag helt. Tom Cruise, han är någon... Vad kallar man? Han letar skatter, eller man ska säga. Han säljer ju på svarta marknaden. Han letar upp artefakter och reliker. Ja, exakt. Ungefär, ja. Och han snubblar över en liten håla någonstans i Mellanöstern. Och sen så råkar hans polare kalla in någon jävla missil som spränger upp marken. Så hittar de någon grav där och sen så råkar Tom Cruise släppa lös en gammal mumie då. Som ska förstöra hela världen genom att släppa lös Set då. Som är egyptiska dödsguden. Precis. That's basically it. Jättebra summerat. Ja. Så var ska man börja från någonstans? Jag kan väl gå ut och säga det direkt, för jag tror att vi kommer vara lite konflikt här mellan oss. Jag ska säga direkt att jag tyckte inte om den här filmen speciellt mycket alls. Tyckte den var ganska dålig faktiskt. Det var... Bra, det är väl ingen konflikt nej, då? Nej, jag vet inte. Rob tyckte att den var bra. Hey, sätt inte ord i min mun här. Ja, det var det du sa i alla fall när vi kom ut. Jo, men du ska lägga orden i munnen på mig. Kanske. Men det den är ju att den är det är jättebra action, det är jättebra cinematografi, det är jättebra produktionskvalitet och så. Det finns inget att klaga på det yttre, det ytliga så att säga. Men alltså saker bara händer. Det finns ingenting som det finns ingen fin röd tråd som leder genom hela den här filmen, utan det är bara, man bara snubblar över saker och ting. Vet du vad händer. Det här är en sån typisk film som har två saker som de går efter. Först tänker de, vi har Tom Cruise, nu har vi en film, så vi kan vara lata. Det är väldigt lazy filmmaking här, tyvärr. De har många key moments, de har många bra individuella scener ibland. Som den här flygplansscenen är ju riktigt bra. Jättehäftig. Jag tycker om när... mumien nere i England tar sig an de här två poliserna till exempel och så vidare. Det finns en del fina scener. Oh ja. Men helheten är bara virrig och jag tycker inte om payoffen i slutet. Den var bara... Jag tyckte, nej. Alltså, har ni byggt upp... Det här ska vara början på en franchise. Det ska vara början på ett cinematiskt universum. Dark Universe. Och ni tar inte och gör någon bra payoff i slutet ens. Det var inte liksom, det var visst då han bla bla rider iväg på en kamel och fan där. Spoilers. Ja, han rider på en kamel. Så nu vet ni. Men, nej. Det är synd alltså. Mm. Om vi säger så här, jag tycker ni inte var urusel. Jag tycker, alltså, om du går på bio och vill ha mycket action och inte vill tänka. Du vill inte tänka. Du vill tänka typ, jag vill inte ens veta storyn, jag skiter i det där. Gå och se den, för all del. Den ger en bra stund. Tänk på filmen efterhand, jag förstod inte vad det var som konflikten i slutet. Hur löste den sig? Alltså, jag vet, det är nästan, man vill nästan spoila bara för att berätta hur det är. Det finns så många problem med storyn och det är ju att du har en story som baserar sig på den här mumien. Alltså hon, Sofia Butchell eller vad hon heter, som för övrigt är jätte... Jag tycker hon är intressant som den här mumien. Mm. Men i slutändan så handlar det inte ens om henne. Hon indirekt blir ju en groupie till Tom Cruise på sätt och vis. Ja, jo, sant. Så sant. Och sen har du ju den andra kvinnliga karaktären som också är bara trån efter egentligen. Som börjar som en bitch. Eller bitch är inte. Hon är hård och tycker han gör fel av rätteliga skäl. Men ändrar sig och blir ändå trånande. Och han gör upp allting och allting så här. Nej, det funkar inte. Den hafsigt skrivet. Och igen, man vill inte berätta, Russell Crowe var med i filmen också och man vill inte gå in på mycket vad han gjorde och sådär, för det är väl en spoiler i sig. Men det lilla han var med tyckte jag var bra. Han var solid. Ja, precis. Så att, Tom Cruise ska jag säga. Tom Cruise är solid. Ja. Ser du den som en Tom Cruise-rulle, du får underhållning för stunden. Känns, och han levererar. Tom Cruise spelar Tom Cruise. Liksom. Han är den här lite spydiga, väldigt rappa i munnen så här, karaktären som springer snabbt. Typ. Ja, precis. Han springer. Det var ju som Rob sa, att han har det i sitt kontrakt, att han måste ha minst en scen där han springer snabbt mot kameran. Men nu får vi lite mer positivitet här. Vi hoppar över till Rob. Ja. Jävla skitfilm. Nej. Nej, alltså jag tyckte det faktiskt den var helt okej. Okay. Jag har lite problem med den, men jag tycker det var liksom, jag gick in förväntade mig se med en mumiefilm med Tom Cruise och det var det jag fick. Det var liksom det var mumier och det var Tom Cruise. Det var liksom Men jag tyckte att jag hade de största problemen jag hade med filmen då var dels att mumien-karaktären de byggde upp det så mycket i typ trailers och även i början på filmen lite sådär, värsta grejen, men hon gör inte så mycket tycker jag inte, vilket var väldigt tråkigt. De kunde ha gett henne lite mer tid. Däremot en sak som jag gillade dock, spoilers inom citattecken, att de behöll henne som relativt mumifierad väldigt länge i filmen. För det gillade jag väldigt mycket faktiskt. Ja, det bibehöll effekten av att hon faktiskt var en mumie. Precis, för länge. Det är en av gripes jag har med den mumien från 99, att han vart ju liksom människa väldigt väldigt fort vart han där är. Fast där kan jag tillägga dock att om man jämför den här med mumien från 99 så klår ju den från 99 den här med enorma hästlängder alltså. För den filmen var ju inte bara en superb matinéfilm, den hade bra effekter, bra story, förlagd i en jätteintressant period, bra leads. Ja, och Rachel Weisz som var underbar. Och 99-filmen är en actionrulle. Det är en äventyrsrulle. Och ni alla vet hur mycket jag älskar äventyrsfilmer. Så att det är verkligen något. Men i alla fall, åter alltså, till den här filmen. Så ett av de andra stora problemen jag hade med den här filmen var just Tom Cruises karaktär. För alltså jag vill inte säga allt för mycket ändå angående varför jag hade problem. Men hans karaktär byggs upp på ett sätt. Alltså som man ser, vad vi ser byggs upp på ett väldigt sätt, liksom okej, det här är den karaktären är. Men karaktärer i filmen försöker tala om för oss att han är en annan karaktär. Och där är, det blir en sån... Men det är som jag sa, det är väldigt lat, alltså slött skrivet. Jag tror inte det är just det som är problemet här, utan jag tror att det är där det handlar om en sak som är... Det är lite mer... Det handlar om det här show, don't tell. Och det är där som ligger problemet, att de försöker tala om för oss att det här är den karaktären är, men de visar oss en helt annan karaktär. Så att förutom vid ett enda tillfälle, och det var lite så här okej. Okay. Men ja nej, så att, men utöver det. Ja, jag köper inte slutet kan jag säga faktiskt alls egentligen, jag för jag vi kan lika gärna spoila lite nu. Ja. Ska du se den här Max eller? Nej. Har ni inte sett filmen? Varning för spoiler nu. För i slutet, det byggs ju upp, om vi börjar med början, mumien, hon ger ju upp sig själv till dödsguden Set för att hon vill styra egentligen. Hon vill vara big boss. Hon skulle ju från början ha makten, men sen så föddes en... Hon vill ha makten, men hon vet att om hon hugger ihjäl, eller hugger och inom situationstecken dödar så att Set, dödsguden, förs in i den gemålen som hon har valt, så blir den personen dödsguden. Vilket är den ultimata kraften. Vilket betyder att hon inte är boss. Så hon, bara att hon är så här motsägelsefull, det är en sak. Men sen på slutet, du bygger upp den här tunna, tunna kärlekshistorien med den här tjejen som han har med, och han tar livet av sig själv för henne. Jag köper inte det för en sekund. Det, alltså, det var så som jag förstod, fjantigt uppbyggt. Så som jag förstod hur det funkade. Nu kan jag missförstå det här och kanske bara lägger in hur jag skulle göra det. Men så som jag förstod det var det att om hon gjorde någon till sätt, så skulle hon ha kontroll över honom. Eftersom det är hon som gör honom till den levande personifieringen av sätt. Ja, men ja, det var det som den här kniven skulle göra. Det var det att hon skulle behålla kontrollen. Och det som händer i slutet är att han stabbar sig själv, vilket betyder att det är han som behåller kontrollen. Så hon kan inte göra någonting mot honom. Det var så jag förstod det. Det förklaras inte speciellt jättebra. Precis. Men... det enda jag har problemet där med att i och med att hon gör de här uppoffringarna i början för att själv, för hon, tanken är ju egentligen att dödsguden ska ju inte finnas på jorden. Dödsguden är ju en gud som finns där ute, som skänker dig kraft att klara någonting här i jordelivet. Så att hon då skulle kunna regera på jorden. Och han skulle inte finnas här. Han skulle vara en gud. Han skulle vara omnipresent eller vad det heter, liksom, som finns bara där ute i svävande. Så förstår ni? Allsmäktig. Omnipotent. Men att han skulle inte ha... han skulle inte ha den påverkan liksom, utan att hon skulle. Men utifrån som det verkade på slutet, innan han ens gjorde det där beslutet, så skulle han ändå ha bestämmande alltså, över henne. Liksom. Vilket är jättemärkligt. Det här du säger emot. Stämmer ju, alltså, absolut, Fredrik. Men det som jag stöver mest är att om man tittar, jämför med vad karaktärerna befinner sig i början av filmen, jämfört med vart de befinner sig i slutet av filmen, så har vi bara gått i en enda stor cirkel. Det har varit massa konflikter, det har hänt massa grejer, men om man tittar på det i stora hela, så här, Tom Cruise och hans kompis, de är fortfarande så här banditer som åker, rider runt och snor grejer. Mumien, hon är mumie igen. Och den där tjejen Halsley, hon är förmodligen fortfarande alltså, och studerar och grejer. Så vi har inte kommit någon vart. Det har inte hänt någonting. Varför kom inte hon med? Om man alltså, det finns massor med frågor man får. Liksom, så här, okay, han tog ändå det beslutet att göra som han gjorde där på slutet. För hennes skull i princip. Mm. Men hon lämnas kvar och det är precis som det var förut egentligen. Och ändå är han dödsgud. Alltså, så, om vi ändå håller på att spoila grejer. Så kan jag förklara vad jag inte tycker om med just hans karaktär, Tom Cruises karaktär är det. Han, uppenbarligen så är han en självisk, kivande karaktär. Som bryr sig mer om sig själv och att bygga upp liksom värdefulla saker, sälja grejer och sånt där. Det är så han introduceras i filmen. Att han är en grave robber och han bryr sig om sig själv, bara om sig själv. Liksom såna, det är så han introduceras. Ingenting i filmen ändrar det faktumet. Någonsin. Han är fortfarande självisk, bryr sig bara om sitt eget välbefinnande och så. Men av någon anledning så bryr han sig om hennes. Han blir liksom någon form av besatthet med henne. Om att hon är hans salvation eller något sånt där. Från det liv som han har lett innan. Men det är ju fortfarande bara om honom det handlar om. Och att hon säger till honom att men du är ju god innerst inne. Det enda stället man får se honom vara en selfless person är när han ger henne fallskärmen i flygplanet. Och vilket han säger, men jag trodde det fanns nu en kan man ju, nu kan man ju anta att det är ett skämt eller något sånt där, försöka liksom bryta tension i just den scenen. Men jag är fullt villig att tro på att han trodde att det fanns en till. Och han trodde att han skulle ha tid att skaffa, fixa det och hoppa ut själv. Så att jag köper inte hans godhet, gör jag inte. Och det är det som hela slutet bygger på, för att han är anledningen till att han kan kontrollera sätt inom sig, eller dödsguden inom sig, är för att han är en god människa. Mm. Och det är det som hela den grejen, för det, mycket av det här är ju, handlar ju om gott mot ont liksom, och hela det där. Precis. Så att det, gods versus monsters. Ja, precis. Så att då är det ju fundamentalt att godhet har en väldigt speciell kraft. I den premissen så är godhet en väldigt stor styrka. Men eftersom hans karaktär inte är god, de talar om för oss att hans karaktär är god, men de visar inte det någonstans. Ja, han väcker upp henne i slutet, han väcker upp sin polare i slutet, men det är ju för honom, inte för någon annan. Mm. Och det är där som är det stora problemet just när vi ändå gått in på spoilers så vill jag bara nämna lite roliga referenser som man såg. Skulle ta den, jag tror. Nej, men det finns ju en scen där går igenom ett laboratorie hemma hos Mr. Jekyll and Hyde. Som Russell Crowe är ju för övrigt Dr. Andrew Jekyll och Mr. Hyde som man får se. Han förvandlas till. Men väldigt det är en liten kort scen när man går in i det här laboratoriet och då får man se, dels får man se i sån här behållare får man se handen av The Creature from the Black Lagoon. Man ser. Gillman, så får man se vampyrskalle också. Ja. Och vad är det mer? Det var en sak till va? Man får se. Det är de sakerna man får se där, det är säkert en hel drös med andra referenser till andra grejer, men när de slåss, när de håller, när hon, yes. Ja, jag vet, det var den som gör det egentligen, Carl missade det totalt. Ja, jag missade det helt totalt. Och hon, tjejen håller på att slå, vad heter hon? Halsey, ja. Men hon hade Jenny Halsey. Hon slåss mot en snubbe i ett bibliotek och klonkar honom med en stor jävla bok. Och när den landar på marken så ser man att det är liksom Book of the Dead från original, från mumien från 99. Och det är så roligt, för jag såg det direkt och tänkte, det där var intressant. Vad jag har läst efteråt, att han som regisserade filmen har sagt att de filmerna är canon. Mm. Och det kan man ju ta lite som man vill i så fall. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Ja, det skulle ju, han har ju skrivit dem också, men inte jag minns helt fel. Ja. Han var med i alla fall i den processen. Och de utspelar sig ju på 30-45. Ja, så alltså de kan mycket väl vara liksom. Så. Ja. Men det var en kul liten hommage oavsett om de liksom. Alltså, om det kanon. Om man säger så här, jag gillade filmen. Jag tyckte att den var en actionrulle, en äventyrsrulle liksom. Det var trevlig. Det är vissa saker som jag störde mig på, som hans karaktärisering och lite sådana grejer som inte riktigt makes sense. De försöker uppenbarligen, men det funkar inte riktigt. Men samtidigt så tycker jag att jag är intresserad av att se vad som händer härnäst. Eftersom det kommer, de vill ju sätta upp det här som en cinematic universe av sina, i det här dark universe då. Jag blev tvärtom lite så här, det här borde ju inte gått om de inte gör så här bra på första filmen, och då har de Tom Cruise. Men om de inte bankar på Tom Cruise i nästa film, så... Nej, de kommer ju banka på Johnny Depp och, vad heter han, den där Javier Bardem och, vem var det mer? Johnny Depp är ju Invisible Man, Javier Bardem är ju Frankenstein... Ja. Och nu har vi Tom Cruise som den här guden. Men sen har vi också Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Som också är en stor karaktär i den här. Så att, jag tror att om de gör det rätt. Om de tar den feedback de får från den här filmen. Och gör nästa rätt. Så tror jag att de kan göra det ordentligt bra faktiskt. Ja, jag tror att Jekyll and Hyde. Alltså, eller Jekyll. Henry Jekyll. Han kommer vara typ... hubbkaraktär känns det som för många av filmerna. Lite av en konstig liknelse, men lite av en, vad heter han? I Avengers. Fury, Nick Fury. Nick Fury, ja, precis. Mm. Som knyter ihop det hela lite grann. Ja, ungefär. Vem vet, vi får se. Mm. Men ja, jag kan väl säga också att jag tycker att det helt okej film om man vill ha underhållning. Bara lämna hjärnan vid dörren. Det är ungefär så. Tänk inte för hårt om det. Det är, det är definitivt en popcornrulle. Så att, jag tror att är det där man är ute efter så är det definitivt värt att se. Men där tycker jag faktiskt att det nöjer oss kring över den här ämnen där. Det var en ganska bra diskussion kring filmen. Så att, om man har lyssnat på spoilers får man väl ta beslut själv om man vill se den eller inte. Ja. Max, du kan väl lägga in en ordentlig spoilervarning för... Ja, för hoppa hit. Vi gör det i texten sen. Ja. Jag vet. Folk kan läsa. Yes, men då så. Fredrik, lyssna mejl. Mm. Varsågod. Yes, tackar. Vi tar upp två mejl idag då. Och först har vi från Malik. Han skriver så här. Tja, riktigt bra avsnitt senast. Er diskussion var bra och kul att höra er reaktion på Wonder Woman. Jag var faktiskt på väg att skita i den. Men Fredriks entusiasm övertygade mig, smiley. Och fan vad bra den var. Solid, rolig, underhållande film med bra skådespelarinsatser. Gal Gadot var perfekt som Wonder Woman. Scenen hon går över Ingmans land gav mig gåshud. Och sen skriver han, har denna film ändrat era förhoppningar om kommande DC-filmer i och med att de har varit rent, som han säger, skräp fram tills denna? Nej. Men jag har inte sett filmen än så. Jag har inte sett några DLC-filmer överhuvudtaget hittills, så att okay. Det är väl dags att beta igenom några stycken, får se. Ja, jag har ju sett alla. Jag vet inte om du, Max, har sett någon. Ja, alltså, det är säkert att jag har sett det, men jag har inte tänkt så mycket på det. Nej. Och det är nog bäst sätt att gå igenom de första filmerna faktiskt, och inte tänka för mycket. Men jag, med Wonder Woman så blir jag faktiskt mer pepp för Justice League. Så ja, den har påverkat mig på det sättet. Jag var på väg att skita i Justice League helt sen kommer nu i höst. Men nu tänker jag, ja men Wonder Woman är med. Jag kanske vill se den i alla fall. Så, där har vi mitt svar i alla fall. Sen kan vi gå vidare till det sista mejlet idag. Det var ett mejl som kom från Linnea som skickade till mig då. Tack för mejlet. Hon adresserar alla i Nördliv också. Hon skriver följande. Hej Fredrik och alla i Nördliv. Jag har inte skrivit förut och jag började lyssna för några veckor sedan. I avsnitt med Alexander Figgen och senast är de jag lyssnar på hittills. Jag tycker verkligen om er positiva, om hur positiva och full av energi ni är. Sedan att ni även är välinsatta på spel gör det hela ännu roligare. Tackar, tackar, får väl alla säga. Ja, tack så mycket. Ja, jag ska fortsätta lyssna. Du är verkligen tröttna på andra podcaster. Det ska vara surt, gnälligt och faktiskt med dålig energi. Vem vill liksom lyssna på sånt och tappa energi själv? Nej, tack för er härliga podcast och era diskussioner. De har verkligen förgyllt mina arbetsdagar. Än en gång, tack. Men hon säger, jag älskar själv spel och framförallt action-RPG:n som Diablo och även Witcher 3. Djupa stories och riktigt beroendeframkallande rollspelande och levlande är bäst. Därför vill jag höra din, alltså mig, och era tankar för ett önske-RPG. Om ni kunde försätta ett RPG, à la Witcher 3, i en valfri värld, tänk film, tv, comics och så vidare. Vilken värld skulle ni välja och vem är huvudkaraktären? Tack för allt. Ska lyssna vidare. Fortsätt vara glada och positiva med vänliga hälsningar. Linnea Blomman. Okay. Max, kan vi börja med dig? Jo, det är ett väldigt roligt koncept. Något som jag har tänkt på mycket senare. Först och främst, vart det ska utspela sig. Jag vill att det ska utspela sig inte riktigt modern tid, men nästan. Jag ska säga att det ska finnas liksom vad ska man säga, typ 80-90-talet möjligtvis, tror jag. Okay. Jag vill att folk ska kunna ha film eller på en tv, vad är det för något du baserar? Nu talar vi ett spel. Va? Ja. Eller tänkte du film och tv? Ja, hon skriver ju, valfri värld, tänk film, tv eller comics. Valfri värld, ja men du bara hittar på en egen värld, säger vi. Så det säger vi. Ja, precis. Ja, du hittar på en helt egen. Okay. Ja. Okej. Okay. Okej, jag var ja. Tänkte, vad visste det med film och comics? Jag trodde det var ett spel. Ja, för hon utgår från att vi ska hitta från en film, tv eller comics. Okej, okay, jag tog det som en helt originell. Mm. Okay, men kör på det. Tar vi helt ja. För det är nämligen att jag inte har sett det i en... jag tänkte det när jag spelar så mycket MMOs och sånt där också. Att världarna som det utspelar sig är oftast väldigt varierande och så, men jag har nog aldrig sett någon utspela sig i svensk liksom skogsmark. Jag vill ha ordentlig lövskog. Jag vill ha gran och tall. Kör Witcher 3, säger jag bara. Efter du har slått ihjäl lite orcher så vill du bara kunna gå och plocka lite trattkantareller. Det är allt du vill. Döda en jävla trädgårdstomte var ju där. Och jag vill ju ha också så här liksom, verkligen liksom, röda hus med vita knutar som står lite överallt också. Så att då ska RPG:et vara att du ska springa ut i skogen. Jag vet inte, du kan levla och liksom bli bättre på att överleva där. Men som sagt, jag vill att det ska utspela sig också på typ som sagt 80-90-talet. Så att när du springer där ute liksom, så kan du stötta på liksom, en stuga ute på landet där det kan vara, de verkligen ställer sig och frågar liksom, du kommer ur skogen och bara, vem fan är du? Vad gör du här? Ja, sen så hade det varit modern tid så hade det bara varit massa jävla folk som tar upp sina mobiltelefoner och filmar, ja här är någon jävla tomte ja, som springer runt och filmar. 80-90-talet känner jag är en bra, när man fortfarande har liksom bil där man åker och handlar på typ affärer och sånt, men och så vill jag som sagt, ute typ på landet med lite skog och sånt där och så kan man liksom, då kan du gå in och så kan du bli bjuden på fika där ute och det känns ju bra, liksom, men intel och information. Det mest gemytliga RPG som någon någonsin har sett. Levlar man upp sina fika abilities då? Eller sina fika skills? Det bästa här är att... Fika, paus, RPG. Det finns ingen slags central konflikt heller. Utan det är bara, du ska bara springa runt där i svenska landsbygden. Alltså, det måste vara någon form av... konflikt av något slag. Jag har så jävla mycket skumma tankar, Brian. Jag tänker liksom att jag antingen så är du ute och jagar någonting. Eller så kunde man tala om sånt där som att du den klassiska typ inte varul på sätt och vis, men under dagen så är du dig själv som försöker liksom göra det, men på kvällen så blir du ett monster och där får du aldrig veta vad som händer, så att du vaknar alltid varje dag på en okänd plats, som man säger, och du får reda bara, okej, vad har hänt nu? Dödade jag de där som jag var och fika hos tidigare liksom, och så lite, skulle kunna vara en intressant historia där. Så du går lite... dit och besöker, så ligger en död gubbe med en bulle uppkörd i näsan liksom. Ja. Ja, vem är det som bjuder på kaffe nu då? Ja, one-liners som man kan dra i det. Vem bjuder på kaffe nu, din jävel? Ja, det var min grej i alla fall. Jag vill ha något som utspelar sig vid svensk skog. Okej. Rob då, vad säger du? Ja, jag har suttit och tänkt här har jag gjort. Jag har en del, det finns en del böcker som jag har som har världar som jag skulle vilja se. Ta en där för att se. Stormlight Archive-böckerna från Brandon Sanderson. De har ett väldigt intressant... Det är en väldigt unik värld. De har lite unika magier och såna här grejer som händer där omkring. Jag tror att det skulle passa sig väldigt bra till ett RPG faktiskt. Har man inte läst de böckerna så borde man göra det väldigt, väldigt bra. Men de är så här tjocka och enkla böcker. Så de har ju mycket att gå på i dem också. Så jag tror att, jag vet inte riktigt vem huvudkaraktären skulle vara i den boken. Antingen så kan man ju, eller den spelet, antingen så kan man ju följa de karaktärerna som man följer i böckerna då. Eller ha någon sån här side story som de har i Sagan om Lord of the Rings-spelen nu för tiden. Där det inte handlar om, vad heter det spelet som utspelar sig parallellt med böckerna eller filmerna i Sagan om Ringen? Ja, vad heter de? Det var ju också någon sån här RPG där man följer ett annat gäng med äventyr. Tänker du Lord of the Rings War in the North? Nej. Jag vet inte. Ja, det kanske något av dem där i alla fall. Då var man ju ett helt annat fellowship. Ja, precis. Ja. Man följer ett annat gäng liksom så här. Något sånt skulle ju vara, eller om man har en annan tidsålder eller något sånt där. Jag tror att det skulle vara väldigt intressant faktiskt. Det finns ju en hel drös med andra så här filmer och sånt där som man skulle vilja se. Också, men det är just det är där jag tänker hamnar faktiskt. För att jag tror att det finns så mycket att göra för det i just de där, så jag tror att det kan bli väldigt intressant just på grund av att i den så har de såna här stora jävla magiska armors, så här plate, stora jävla som heltäckande, som är typ som power armor fast magi istället. Och de har stora jävla svärd, så man kan har man ett sånt så kan man meja ner fiender hejvilt, och det kan bli ganska roligt. Om man gillar just den typen av mer hack and slash RPG-aktigt liksom, där det inte som det är lite mer modernt nu för tiden, där man inte behöver ha någon form av combat grej som tidiga Bioware-spelen till exempel, där den var mer, lite mer mattebaserad på det sättet, där man levelar upp skills. Så att det kan man, sen har de ju också magi där man kan flyga och lite sådana grejer, så det. Jag tror att det finns mycket där att dra på som kan vara väldigt intressant och göra ett spel väldigt bra också. Ja, vad säger du då, Kalle? Kan tänka mig att många kan tycka det var lite uppenbart, men jag kan ta det uppenbara och säga Witcher 3 gameplay fast i världen av A Song of Ice and Fire eller då Game of Thrones. Det är ju... Oh. Alltså, jag kan tycka att nej, jag skojar bara. Ja, alltså, jag tycker bara, vänta tills du hör min. Jag tycker det bara går bra ihop liksom. Det är så här, miljöerna finns ju de där, det är typ samma typ av tidsålder skulle man kunna säga, så att det skulle bara gå bra ihop liksom. Det skulle vara, du har redan allt gameplay, du bara skapa en värld med massa uppdrag och quests och allt sånt där. Kasta in så. Det är ju en sån rik värld att ta ifrån. Så jag tror det skulle gå jättebra ihop. Mm. Ja. Fredrik. Det var det. Det här. Ja, jag har faktiskt en film, en comic och en bok. Jag är inte förvånad. Filmuniversum, Blade Runner. Mm. Tänk er RPG med den här Blade Runner-känslan. Du verkligen får utforska hela området och använda, som ni gjorde både i det gamla Blade Runner-spelet men i filmen också, de här apparaterna. Du kan söka igenom lägenheten och kolla bilder och undersöka saker och ting. Det är ett jättebra upplägg och en väldigt intressant värld för ett stort RPG. Sen självklart, för någon gång måste jag ju ta upp Hellboy. Så ett RPG med Hellboy. För dels är han ju i jättemånga olika platser runt om hela världen och utforskar folksagor av olika slag. Så det finns jättemycket olika monster. Och det finns jättemycket story. Och det finns framförallt väldigt mycket action. För det är något han gör och slår skiten ur varenda jävlan ser. Så där skulle jag kunna tänka mig. Och sen slutligen en bokserie som faktiskt har kommit som spel på slutet av 90-talet. Wheel of Time. Oh ja. Du har, i böcken har du ju sex egentligen karaktärer som du kan följa. Tre män, tre kvinnor. Och jag tänker som ett RPG, välj en av de här och följa. Och du kan ha lite origins, Dragon Age Origins. Du kan välja en av dem och följa deras väg. Eller som du sa, Rob, att kanske en person som har lite krafter i samma värld. Som man kan följa medan det här andra kan kanske vara just. Jag har ju läst Wheel of Time också, eller lyssnat på, och det skulle ju kanske vara intressant att ha det i en annan tidsålder också, typ tidigare, den age som var innan. Men jag vill ju träffa Perrin. Ja, men om han verkar om så man, snäll. Han är bra, ja. Och rå. Okej. Ja. Men det är i alla fall de tre. Det är lite blandat så där, men Blade Runner för den här estetiken och coola platsen i framtiden och väldigt så här mysigt, och sen Hellboy of course, why not, och Wheel of Time. Jag kommer att tänka där på en annan som var ganska som hade, i mitt huvud så lät det väldigt intressant i alla fall, och det har typ en RPG i Marvel universumet. Där man inte spelar som någon av de existerande karaktärerna, utan man får bygga sin egen superhjälte i stort sett. Mm. Så du får lite olika val du kan göra med typ superkrafter och lite sånt där. Och kanske, du kanske vill vara mer science-baserad, alla Iron Man eller någon åt det hållet liksom, där du inte själv har någon superkraft på det sättet förutom ditt intellekt. Eller så kanske du vill ha superkrafter som är, men just på grund av att det är Marvel så är de ju inte så överdrivna som de är i DC, där du har litterära gudar som dyker upp liksom, medans ja, Thor, men du vet vad jag menar liksom. För det spelet finns ju redan så att... Ja. Nej, men jag tänker liksom just där, och man kanske måste, man skapar en egen liksom, ja. och man får då navigera just där de andra, och man kanske är superhjälte i någon backwater, någon stad som inte har använt, där det inte finns några andra superhjältar just då, eller det kanske inte finns några många, förstår du vad jag menar liksom, så det. Och sen får man arbeta sig uppåt kanske. Man, ju starkare man blir liksom, och lite sådana saker. Så att, jag menar, går man science-rutten kanske man kan bygga bättre gadgets och lite sådana grejer ju mer man levelar upp. Och lite sådana. Så det, jag gillar idén med det. Men det, jag tror det kommer vara ganska svårt. Skulle vara ganska svårt att implementera ändå. Men det jag gillar mest är att man inte tar sig an någon av de hjältar som redan finns. Utan man får bygga lite sin egen. Så att du får väl välja med lite olika klasser inom citattecken, och så får du specialisera dig så lite sånt där. Jag tror att det skulle vara ganska intressant. Jag skulle spela det. Mm. Ja, som sagt, jag rekommenderar att spela det som finns till DC redan i så fall. Vilket är det? Om man vill bygga sin egen. DC Online eller vad heter det? Ja, för det kan du liksom välja. Det finns, jag har ju sett att det finns ju en annan som inte är affilierad med någon av dem som heter någonting så här Superhero Online eller Heroes Online eller något sånt där. Det finns ju City of Heroes och lite. Jag tror det är det inte det som är City of Heroes och City of Villains som man jo. Säger som man väljer på. Det är två olika spel eller något sånt där, fast du väljer som laget. Jag jo, kommer inte ihåg länge sedan. Och där får man ju bygga snigges upp igen. Men där var det ju lite mer, de verkar vara lite mindre seriösa på något sätt. Jag är inte riktigt säker. Alltså det var ju lite mer comic book baserat med lite roliga effekter. Ja. Det här... alltså just det här med DC var ju verkligen att du var ju samma universum som Batman och Superman, och valde du att köra liksom gadget så hade du till exempel Batman som din mentor. Okay. Kunde ha, eller om du var liksom superkrafter så kunde du flyga som Superman, skjuta laser och sånt där, fast liksom, då kunde du liksom tala med Superman som din mentor. Okay. Och så, fast du fick customisera dig helt. Okay. Ja, det, men det var ett online-spel då, eller? Det är ett MMO. Ja. Så ja, nej, jag tänkte väl mer som ett single-player då. Ja, du tänkte lite typ mer Fallout. Jag tänker mer typ Dragon Age eller Mass Effect-aktigt. Liksom. Att du har en faktisk story som du går igenom, men du får välja liksom vilken klass, vilken byggnad du ska ha, lite så, där du får välja själv. Och du kan interagera med andra hjältar och sånt där, och du har en egen stad. Tänk lite, kanske lite mer som, vad heter det? Jag tror jag vet vad du menar i alla fall. Det är till PlayStation där man får typ elektricitetskrafter. Vad fan heter det? Infamous. Infamous, precis. Tänker du på. Där har du ju en egen stad där du liksom du är i så här, och sen du börjar liksom med att du får den här kraften eller bygger din första suit eller whatever liksom. Och sen så börjar du bli lite hjälte och så får du lite moraliska val och så får du välja vilken typ av hjälte du vill vara, och du kanske blir en villain i slutet. Du liksom, jag tror att det finns mycket man kan göra där. Som kan vara väldigt intressant. Speciellt när man inte väljer en hjälte som redan finns. Ja, men vad bra. Där har du ju verkligen Linnea fått svar på frågan. Mm. Hoppas du är nöjd. Men det avslutar i alla fall lyssna med för den här gången. Och vi bollar väl över till Kalle. Precis, precis. Och då får vi ta runda av för även denna vecka. Det har slutat gott, allting gott, och det enda vi vill säga här egentligen innan vi avslutar är att ni får gärna besöka oss på vår hemsida nördliv.se. Om ni känner för det får ni gärna hoppa in på iTunes och lämna här betyg och lite kommentar och så. Vill ni prata lite med oss mer direkt så finns det lite olika sätt att gå tillväga där. Antingen så kan man mejla till vår infomail info@nordlypodcast.se, eller så kan man ta förnamnet då, alltså till exempel Carl@nordlypodcast.se. Men några av oss finns även på Twitter. Jag heter personligen Holmer Carl. Vad heter resten av er nu? Ska vi se. Vad har vi? Fredrik, du heter Freddy Olsson. Vad heter du på Twitter? Ja, precis. @FreddyOlsson. Och Rob, du heter väl Darion och... Yes. Max, vad heter du nu igen på Twitter? Påminn mig. Påminn, ja. Max Lovestrom. Max Lovestrom. Med liggande streck. Lovestrom. Som sagt, finns på hemsidan. Ja, yes. Bättre det. Så, det var väl allt egentligen. Så att jag får tacka för att ni lyssnade den här gången. Så att, och så säger vi hej då för den här gången. Ha det fint. Hej då! Bye! Gullungar!